kuşlar içimi deldi yine. O bakış ki götürür beni yıllarca geri. Hatıramda canlandı ah sabah yıldızım benim. O bakış ki götürür beni yıllarca geri. Hatıramda canlandı ah sabah yıldızım benim. Gelmez o günler dönmez, o günler mazide kaldı hep. Gelmez o günler dönmez, o günler mazide kaldı hep. Bir bakış ki o kadar ah sabah yıldızım benim. Anladım gelmez geri o çocukluk günleri. Bir bakış ki o kadar ah sabah yıldızım benim. Gelmez o günler dönmez, o günler mazide kaldı hep. Gelmez o günler dönmez, o günler mazide kaldı hep.